När dagen gryr, jag ber för dig och Laila, då går min tanke till i tusen sjöars land, där livet ej är någon lek för Laila, där fjäll och norrsken binder dig med starka band. Den stora vidden är din enda lyckovärd, så är ditt liv där under midnatt solens brand. När dagen gryr, jag ber för dig och Laila, då går min tanke till de tusen sjöars land. Stora vidden är din enda lyckovärd, så är ditt liv där under midnatt solens brand. När dagen gryr, jag ber för dig och Laila, då går min tanke till ditt sjöars land.